barnlig på Guds fader forlader. Vi var i nød så længe, dog hørte han vor bøn. Han ved, hvor til vi trænge, hvorfor altså blev Guds søn. Ti vil vi alle sjunge, med hjerte og med tunge, i dære være Gud for sit jule. Så videre til alle tider hen, om ham som tog vor kvide og gav os fryd igen. Gik ned for os i dyen, som sol i aften ryen, og stod i morgen gry fors på ny. Sorgen er til glæde vendt, klagen endt. Vor glæde skal være tunge hos junge. Syng med Guds engleskare på Jesu fødselsdag, om fryd trods nød og fare, Gud faders velbehag, som vil al sorgen vende til glæde uden ende, bær os på bar.